جہنم کے گھیرے میں جنت نشاں ہے، جہنم کے گھیرے میں جنت نشاں ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے، جہنم کے گھیرے میں جنت نشاں ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے، صدا دے رہی ہے چناروں کی بیٹی وہ کشمیر کے جان ساروں کی بیٹی، صدا دے رہی ہے چناروں کی بیٹی وہ کشمیر کے جان ساروں کی بیٹی، اسی وادیوں کا ساروں کی بیٹی، وہ جینوں کی اور آبشاروں کی بیٹی، ہیرا مجھے دیا میرا جرم ہے لا الہ میرا کہنا، اسی کی سزا یہ ہے سب ظلم سہنا، یہ لاشوں کے تحفے لہو کا یہ کہنا، بسائد کی زنجیر ہے میرا کہنا، میرا عزم راسخ ہے جذبا جمع ہے، میرا عزم راسخ ہے جذبا جمع ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں، جہنم کے گھیرے میں جنت نشاں ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے، بنی ہے جہنم یہ جنت کی وادی، لہو ہی ندی ظالموں نے بہا دی، بنی ہے جہنم یہ جنت کی وادی، لہو ہی ندی ظالموں نے بہا دی، یہ وہ ستم کے منڈی لگا دی، تماشا محشر پہ چپ آسما ہے، تماشا محشر پہ چپ آسما ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے، جہنم کے گھیرے میں جنت نشاں ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے، برستی ہے طاہر یہ برکھا ہوگی، برستی ہے طاہر یہ برکھا ہوگی، گھروں کو جلاتی ہے فوج ایو کی، رکھو لاج تم دین کی آبروں کی، کہ تاریخ مانگے جھلک تیرے خون کی، شراروں کی صدمے میرا گل ستا ہے، شراروں کی صدمے میرا گل ستا ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے، جہنم کے گھیرے میں جنت نشاں ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے، میرے سامنے لاش بھائیوں کے آئے، میرے نئی میں بچے لہو میں نہائے، میرے سامنے لاش بھائیوں کے آئے، میرے نئی میں بچے لہو میں نہائے، قدم میرے لیکن نہیں ڈگمگائے، قدم میرے لیکن نہیں ڈگمگائے، لوٹے میرا سب کچھ نہیں مان جائے، اسی سے تو آباد میرا جہاں ہے، اسی سے تو آباد میرا جہاں ہے، کہاں ہے کہاں ابن قاسم کہاں ہے، جہنم کے گھیرے گلشن میرا داد ہو کر رہے گا، وہ گلشن تو آباد ہو کر رہے گا، وطن میرا داد ہو کر رہے گا، وہ گلشن تو آباد ہو کر رہے گا، ستم کش دل شاد ہو کر رہے گا، جو خانہ برباد ہو کر رہے گا، لہو کا دار الاندلس.